بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين فتمسكوا بكتابكم وتكاتفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد پتیر شوی درس کې موږ د الله په فضل سره د دیموکراسۍ د اول لکن نه بحث کړو چې حریت العقیده ده، یعنی داخلي ازادي ده. نو هلته موږ ویلي وو چې د دیموکراسۍ په ارکانو کې علت مشترکه د حریت کلمه ده، ځکه چې د دیموکراسۍ ټول ارکان حریت یعنی ازادۍ پورې مربوط دي، لکه حریت العقیده، حریت الرأی، حریت الشخصیه، یعنی د عقیدې ازادي، د رأی ازادي او د شخصیت ازادي. او دا خبره هم کړې وه چې اول یهودو خلک دغه حریت ته رابللي دي، او دغه حریت کلمه یهودو وضع کړې ده، او د دغه حریت وضاحت یهودو داسې کړی و چې حریت او ازادي به د هغه کار حق ګڼل کیږي چې قانون ورته اجازه ورکړي. او بیا ویلي و چې قانون سازي به موږ کوو، نو موږ به خلکو ته د حریت او د ازادۍ اندازه ښیو چې د کم کار ازادي مناسب ده او د کم کار ازادي مناسب نه ده. بیا ویلي و چې دغه حریت کلمې موږ ته دستوري حکومتونه را په برخه کړل چې په وضعي او بشري قوانینو فیصلې کوي. بیا دغه حریت کلمه یهودو وسیله ګرځولې وه دپاره د دې چې کله خلک د خپل حکومت سره خلاف شي نو کولی شي چې خپل حکومت ته سقوط ورکړي او د واک نه لري، ځکه چې دغه حریت دوی ته دغه اختیار ورکړی ده. نو بیا ویلي و چې په دغه طریقې سره به د خلکو مشران زموږ قدرت ته محتاج شي، نو موږ به د دوی ټاکنه کوو چې څوک مو خوښ وو، نو هغه به ورته مشر ټاکو، ځکه کله چې ولس د حکومت خلاف شي نو حکومت داسې چاته محتاجه کیږي چې کومک ورسره وکړي. نو یهود به د دغه حکومتونو سره د امریکایانو او برطانویانو او فرانسویانو په لاس کومک کوي، نو دغه حکومت به د ولس په مقابل کې قوي کوي او په ولس به دغه حکومت مني، خو د حکومت رهبري به یې د دغه اختلاف په وجه چې د حریت نه پیدا شوی د یهود کوي. او بیا هم دا خبره کړې وه چې کله یهود به یو علاقه یو ساحه باندې قبضه راولي، نو دوی به د حریت او د ازادۍ کلمې سره څه کوي. نو هغې باره کې دوی په خپلو پروتوکولاتو کې داسې ویلي چې بیا به موږ دغه کلمه د کتابونو نه وباسو، ځکه چې دغه حریت کلمې د خلکو نه درندگان جوړ کړي دي، وینې تویول پخیي. نو دا د هغه حریت او د ازادۍ حقیقت دی کوم چې په دیموکراسي قانون کې موجود دی. او دغه ازادي یهود او نصارا او نور کفار او مرتدین د مسلمانانو نه غواړي چې په اسلامي ملکونو کې قایم کړي. او بل هم دا خبره کړې وه چې په دیموکراسي نظامونو کې د عقیدې ازادي ده، که څوک هر دین قبلوي څه اعتراض پرې نشته دی. او دې باره کې هم دلیل د عراقي قانون د کتاب نه پیش کړی و چې د هغې په دویمه او څلوېښتمه او یو څلوېښتمه ماده کې د عقیدې په ازادۍ او د عبادت په ازادۍ او د عبادتخانو په حفاظت تصریح شوې ده. او بل هم دا خبره کړې وه چې د عقیدې ازادۍ ته دغه مرجعه او اخوانیان خلک رابلي، یعنی دیموکراسۍ دغه رکن ته چې حریت العقیده ده خلکو ته رابلي. او په دې باره کې دلایل هم وي چې هلته موږ بعضې اشارات کړي. نو اوس د عقیدې په ازادۍ کې د دوی د یو معتبر عالم قول هم پیش کوو چې نوم یې عبدالرحمن مبارک فوري دی، چې هغې په خپل کتاب کې چې الرحیق المختوم نوم یې دی په 295 صفحه کې د دې موضوع لاندې چې ماذا یتمخض عن بنود المعاهده کې لیکي، وی ان الحروب الداميه التي جرت بين المسلمين وبين اعدائهم لم تكن اهدافها بالنسبه الى المسلمين مصادره الاموال وإبادة الأرواح وإفناء الناس أو إكراه العدو على اعتناق الإسلام، وإنما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه المسلمون في هذه الحروب هي الحرية الكاملة للناس في العقيدة والدين. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وي شدغ خنديز جنگونه چې د مسلمانانو او د هغوی د دشمنانو په مابین کې شوې دي، یعنی د مشرکانو سره چې کوم جنگونه شوې دي، نو د دغه جنگونو نه د مسلمانانو هدف د مالونو سرکاری کول، یعنی غنیمت کول، او د روحونو هلاکول او د خلکو وژل، او یا په دشمن په زور اسلام قبلول نه، بلکې د دغه جنگونو نه د مسلمانانو یوازینی هدف، یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه هدف هغه دا و چې خلکو ته په دین او عقیده کې پوره ازادي حاصل شي، ځکه چې الله فرمایي څوک وغواړي ایمان دې راوړي او که وغواړي نو کفر دې و. نو دا د مبارک پوري د دعوت مقصد دی چې خلک د اخوانیت منهج ته رابلي، ځکه اخوانیانو د اسلام په نسبت دیموکراسي ډېره منل ده. نو په دې وجه د دوی دعوت د اسلام په نسبت د عقیدې ازادۍ یعنی حریت العقیدې ته هم زیات. او دغه کتاب چې د سیرت په موضوع کې مبارک فوري لیکلی دی دا په مسلمانانو کې ډیر مشهور او ډیر شایع شوی دی. نو دغه مرجعه او اخوانیان د داسې کتابونو په شایع کولو سره غواړي چې خلک دیموکراسي نظام ته تربیه کړي او ذهنان یې ورته تیار کړي چې دیموکراسي نظامونه په خپل ملکونو کې ومني او خلاف یې ونه کړي. نو اوس دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم په رښتیا سره خلک د عقیدې ازادۍ ته رابلل دي او دغه جهادونه دغه مقصد دپاره کړل دي کوم مقصد چې مبارک فوري ویلی دی او که دا خبره حقیقت نه لري نو د دې خبرې حقیقت دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د عقیدې د ازادۍ دپاره جهاد نه دی کړی بلکې جهاد یې د دې مقصد دپاره کړی دی چې د الله په ځمکه یوازې د الله بندګي وشي چې په دې مقصد باندې د قرآن آیتونه ګواه دي لکه الله فرمایي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يقينا من لكل فهر أمتك في غنبران چه ده خبر دعوت کرد چه وازد الله بندگی وكي او ده تاغوت ده بندگی نزان وساته او ده پیغمبران دعوت او ده جهاد مقصد هم ده غو چه ده الله پس مكي وازد الله بندگی وشي و خلق ده غير الله ده بندگی نمانش نمعلوم شو چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق ده عقیده او د دینونو ازادۍ ته نه دی رابللی بلکې دغه طریقه د مرجعه او د اخوانیانو ده. بیا هم هلته په مخکې درس کې د مرجعه او استدلال هم ذکر کړی و چې د عقیدې په ازادۍ کې دا آیات پیش کوي چې الله فرمایي لا اکراه فی الدین. نو هلته هم د دغه آیات څه ناڅه تفصیلات کړي وو چې په دغه آیات کې د اهل سنت والجماعت علماو درې قوله دي. یو دا چې دغه آیات منسوخ دی، دویم قول دا چې دغه آیات محکم دی او په اهل کتابو پورې خاص دی، او درم قول دا و چې دغه آیات اول عام و چې بیا د مشرکینو په حق کې په نورو آیاتونو سره منسوخ شي او د اهل کتابو په حق کې محکم دی، او هلته هم د دغه اقوالو تفصیل کړی و. نو اوس په دې درس کې دا خبره بیانوو، هل یقر الاسلام الیهود والنصارى على دینهم، آیا یهود نصاراو ته اسلام اجازه ورکړې ده چې په خپل دین پاتې شي او که نه؟ نو د دې وضاحت دا دی چې یهود نصاراو ته دغه اجازه اسلام ورکړې ده او په شرطونو سره. نو اول به هغه دلایل پیش کړو، په هغې سره اسلام یهود نصاراو ته په خپل دین د پاتې کېدلو اجازه ورکړې ده، او بیا به شرطونه ذکر کړو انشاءالله. نو دلایل دا دي، اول دلیل الله فرمایي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله فرمائي تاسو جنگ وكي دا كسان سرچ ايمان نلري بالله ونبور الزاخرات فشان دا صحابو او حرام نه ګڼي هغه څه چې الله او د الله رسول حرام کړي دي، او تابعداري نه کوي د حق دین د کسانو چې کتاب ته ورکړل شوی دی، تر دې چې دوی جزیه ورکړي په خپل لاس سره او دوی ذلیلانی. نو دا آیات دلیل دی په دې خبره چې یهود او نصاراو ته به د درې خبرو اختیار حاصلي، یا به اسلام قبلی او یا به جزیه ورکوي چې په خپل دین به بی پاتې، او که د جزیه نه هم انکار وکړه نو جنګ به ورسره کوي. نو دا یو دلیل شي. دویم دلیل دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ته چې په کوم کال د عربو قبیلونو وبدونه را شروع شول، نو په دغه وبدونو کې یو وپه د نجران علاقې نه راغلی و چې دوی نصارا و. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته د اسلام دعوت ورکړ او دوی اسلام قبول نه کړ. بیا ورته د مباهلې وویله او مباهلې ته هم تیار نه شو، نو بیا یې پې جزیه مقرر کړه. هر کال به 2000 جوړه جامې ورکوي چې زر جوړه به په رجب میاشت کې او زر جوړه به په سفر میاشت کې ورکوي، چې د هرې جوړې سره به یوه اوقیه هم ورکوي چې د اوقیې قیمت 30 درهمه دی. نو په دغه جزیه سره یې پرېښوده. نو دا بل دلیل شي. دریم دلیل په دې خبره چې یهود نصاراو ته اسلام اجازه ورکوي چې په خپل دین پاتې شي دا دی چې جساس رحمه الله د عمر زنانه د یو غلام کیسه راوړې ده. یې نوم یې وسق الرومي و چې دغه غلام نصراني و. عمر زنانه ته ویلي و چې اسلام راوړه، زه به د تا نه د مسلمانانو په کارونو کې کومک واخلم، ځکه چې زما لپاره جایز نه دی چې مسلمانانو په کارونو کې د هغه چانو کومک واخلم چې مسلمان نه وي. نو دغه غلام ویل چې ما انکار وکړ. نو بیا عمر زنانه دا آیات ولوسته چې لا اکراه فی الدین. نو کله چې عمر زنانه وفات کېده نو دغه غلام یې راوغوښته او آزاد یې. زید بن اسلم د عمر زنانه روایت نقل کړی دی چې هغه یو نصراني زنانه ولیدله چې بوډۍ شوې وه. نو ته ویله چې یا عجوز اسلمي فان الله بعث محمدا بالحق، قالت انا امراه او عجوز كبيرة والموت إلي قريب. قال اللهم فاشهد لا إكراه في الدين. وتقول شيء بولي إسلام قبولك زكاة الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم لرب حقر علي قلاده ندغى بولي ويل يزا خزم يا يو بولي خزم أو مرق راتن الزيدة نو عمر زم هو ويل يا الله تقواشي أو بي دغى ياتو لسا لا إكراه في الدين. نو دا دلائل دي خبري دا بار ذكر شل چه يهود نصارى بخبل دين پري خودلش ولكن پا كم شرطون سرا نو شرطون دير دي یو شرط پکې دا دی چې دغه یهود نصارا به په دار الاسلام کې اوسیږي، یعنی په داسې علاقه کې چې شریعت به پکې حاکم وي او تمکین صاحب وي، چې دوی ته به اول د اسلام دعوت ورکول کیږي. که اسلام یې قبول نه کړه نو بیا به ورته د جزیې وړاندیز کیږي. که جزیې ته غاړه کېښودله نو په خپل دین به پرېښودلی شي، او که د اسلام او د جزیې دواړو نه انکار وکړه نو بیا به ورسره جنګ کیږي. نو معلومه شوه چې په دې آیات سره به د هغه یهودي او نصراني په باره کې استدلال کیږي چې په دارالاسلام کې اوسیږي او جزیه ورکوي. نو په دوی باندې به د اسلام په باره کې زور نشي کیدلی. نو د لا اکراه فی الدین آیات دغه معنا شو. او دا آیات د هر نصراني په باره کې نه دی چې په هر ځای کې اوسي نو هغې ته به ازادي، داسې نه ده، ځکه چې په دارالکفر کې خو نصراني او مسلمان د وضعي قانون د لاندې یو شانته وي، بلکې د نصراني قدر او عزت په دغه دیموکراسي نظامونو کې ډیر دی په نسبت سره مسلمان ته. مسلمان ډیر کمزوری دی. نو دغه مسلمان چې د وضعي قانون د لاندې وخت تیروي او جهاد نه کوي نو نشي کولی د دې آیات نه استدلال وکړي، ځکه چې هیڅ قوت او قدرت نه لري. نو د دغه آیات نه به هغه څوک استدلال کوي چې الله ته قوت او تمکین ورکړي او مجاهدي، نو دوی کولی شي چې یهود نصاراو ته د جزیې وړاندیز وکړي چې مونږ ته جزیه راکوئ نو تاسو به په دین کې ازادي، او په تاسو به مونږ د اسلام په باره کې زور نه کوو لا اکراه فی الدین. نو هر ګوډاګی او غلام په دې آیت سره استدلال نه شي کولی، بلکې مجاهد به کوي چې تمکین ورسره وي، چې دغه د جزیه حکم په اوس زمانه کې د خلافت اسلامي مجاهدینو د شام په ساحه کې په نصاراو عملي کړی و. چې کله د شام بعضې ساحې فتحه شولې نو د نصاراو یو وفد مجاهدینو خواته راغلی و ورته ویلي وو چې مونږ ستاسو په حکومت راځي او خپل شرطونه راته ویوئ. نو بیا ورته مجاهدینو د اسلام دعوت ورکړی او ورته ویلي وو ستاسو د مالونو نه مونږ ته ستاسو اسلام ډیر خوښ دی، او که اسلام نه قبلوئ نو جزیه ورکوئ. چې نصاراو ته نه د جزیې تفصیلات وغوښتي وو، نو هغوی ورته ویلي وو چې په تاسو کې غنیان او فقیران او درمیانه اقتصاد والا خلک شته دی، نو په دغه خلکو کې به صرف هغه خلک جزیه ورکوي چې ځوانان یې او د جنګ اهل. نو زنانه ماشومان شل او بوډاګان د دغه حکم نه بهر دي، خو دوی جزیه نشته. صرف هغه خلک چې د جنگ قدرت لري نو هغوی به جزیه ورکوي، او یو کشت یا دو کشتونو کې بیا هر کال ورکوي، او که جزیه هم ورنه کړه نو بیا جنگ ته تیار شي. نو دوی ټولو په یوه خوله دا خبره کړې وه چې دغه درېیمه خبره مه کوئ، د جنگ خبره مه کوئ، او جزیه ته غاړه کړو. نو بیا جزیه پرې مقرر کړې وه. نو داسې خبره قوي مسلمان کوي، یو ګوډاګی او غلام یې نشي کولی. نو کله چې مونږ او تاسو په دې پوه شولو نو اوس دا خبره بیانوو چې دغه یاد کې عموم دی، یعنی لا اکراه فی الدین آیات کې عموم دی. دا خبره امام شوکانی رحم الله په فتح القدیر کې کړې ده، وی په دې آیات کې عموم دی، هر کافر ته شامل دی په درې دلایلو سره. اول دلیل وی دلته نکیره په سیاق د نفی کې راغله. نکیره اکراه لفظ دی، ځکه چې په اضافت یا په الفلام سره نه دی معرفه شوی، نو نکیره دی. او لا نفی ده، نو دا قانون دی چې کله نکیره په سیاق د نفی کې راشي نو عموم پیدا کوي. دا یو دلیل. دویم دلیل چې په آیات کې د دین نفظ راغلی دی، چې د دین اطلاق په حق دین او باطل دین دواړو باندې کیږي د تعریف په لحاظ سره، نو دا بل عموم شه. نو معنی دا شوه چې یو کافر چې د هر دین سره تعلق ساتي نو د اسلام په باره کې به پرې زور نشي کېدلی. دریم دلیل په عموم باندې د اهل سنه والجماعه دا قاعده ده چې وی العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار به عموم د لفظ لري نه خصوص د سبب لا. یعنی دا آیات اگر چې په یو خاص سبب کې نازل شوی دی، چې هغه دا و چې د انصارو بعضې اولاد چې یهودیان شوي وو، کله چې یهود د مدینې نه وتل نو دوی هم ورسره وتل، نو پلارانو یې منع کول چې بیا دا آیات نازل شي. نو دغه خاص سبب لره اعتبار نشته، بلکې د لفظ عموم لره اعتبار دی. نو دا دلایل شو په دې خبره چې آیات کې عموم دی، هر کافر او د هر دین والا ته شامل دی. اوس د دغه عموم نه وروسته دا خبره بیانوو، من الذي يكره على الإسلام لأدلة أخرى تقيد هذا العموم، يعني بچا باندې بده نور دلایل د وجنه د اسلام مبارک زور کی چې د غایات مقید شي، یعنی د کوم دلایل په وجه د غایات مقید شوی. نو د دې وضاحت دا دی چې د اسلام په باره کې به په بعضې خلکو باندې زور کی چې په نورو دلایلو سره دغه آیات د عموم نه مستثنا دي. یا خلک دا دي، اول قسم مرتدین دي، نو په دوی باندې به د اسلام په باره کې زور کی. دلیل په حدیث د عبدالله ابن عباس دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: من بدل دینه فاقتلوه، چا چې خپل دین بدل که مرتد شو نو قتل یې کړئ. نو مرتد ته به په خپل ارتداد کې ازادي نه وي، ځکه مرتد په دوه قسمه دی. یو هغه مرتد دی چې ردت مجرده تینه صادر شوی، یعنې د ارتداد نه وروسته الله او د الله رسول او مؤمنانو ته ضرر نه وي رسولی، لکه د ردت مجرده مثال د تارک الصلات دی چې قصدا لمونځ پرېږدي او نه یې کوي. دغه مرتد دی چې قاضي به د دې نه درې ورځو پورې استتابه کوي، د توبې طلب به دې کوي چې توبه وباسه. که په دغه درې ورځو کې توبه ویستله او مونځ یې شروع کړه، اګر که د زړه نه هم نه کو هسې نفاقان یې کوو، نو دا به بیا ازادولی شي او نه به شي قتلولی. او که توبه وینیستله او مونځ یې شروع نه کړه، نو بیا به قتلولی شي. نو دا په اسلام راوړلو زور شي. دویم قسم ردت مغلظه دی چې یو مرتد د ارتداد نه وروسته د اسلام او مسلمانانو سره هم جنګېدلی، ضرر یې ورته ورکړی، دې ته ردت مغلظه ویلې کېږي. سخت مرتد، نو که دغه مرتد د نیول نه مخکې د قتل د ویرې نه هم اسلام قبول کړه، نو توبه قبوله ده. او د دغه مرتد د نیول نه وروسته د قتلولو یا د استتابې یعنې د توبې طلب کولو اختیار امیر ته حاصل دی، چې هغې کوم کار انتخاب کړه هغه به کوي. نو خلاصه دا شوه چې په مرتد باندې به هم زور کېږي او په خپل ارتداد به نشي پرېښودل. دا خو یو قسم شي چې دا د دغه آیات نه مستثنا دي. دویم قسم د هغه خلکو نه چې د اسلام په باره کې بې زور کېږي، عام کافران دي، د اهل کتابو نه سوا، او همدارنګه اهل کتاب چې کله هغوی نه اسلام قبلوي او نه جزیه ورکوي، نو په دوی به هم د اسلام یا د جزیه په باره کې زور کېږي، او په نورو کفارو باندې به صرف د اسلام په باره کې زور کېږي. نو که اسلام یې قبول نه کړه، نو یا به وژل کېږي او یا به بندین کېږي. او که اهل کتابو اسلام قبول نه کړه او جزیه هم ور نه کړه، د هغوی سره به هم دغه کارونه کېږي. دلیل په دې آیت دی چې الله فرمایي: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الله فرمائي: تاسو قتل كي مشركان كم زي كي تاسو أمم يدوي لرا ونسي يدوي لرا وراغير كي يدوي لرا كينا يدوي تبهرم وچكي، که چېرته دوی توبه وویستله او مونځ یې قایم کړه او زکات یې ورکړو، نو لارې خالي کړئ، څه ورته مه وایئ، یقینا الله تعالی بخونکی مهربان ذات. نو دلته د خذوهم معنا اسارا ده، یعنې قیدیان یې کړل. او د وقعدوا لهم كل مرصد معنا دا ده چې دوی ته په لاره کې کمین کول، کمینو ته ورکړي. بل دلیل حدیث د بخاري او مسلم دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. ما ته امر شوی ده چې زه د خلکو سره وجنګېږم تر دې چې دوی د الله د وحدانیت ګواهي وکړي او زما د رسالت ګواهي وکړي. نو دا دلیل چې په دې چې کله عام کوپار اسلام نه قبلوي، او یا یهود نصارا اسلام قبلولو یا جزیه ورکولو ته غاړه نه کړي، نو په دوی به زور کېږي، بندین کېږي به یا به وژل کېږي. درېیم قسم محاربین کافر دي چې د هر دین سره تعلق ساتي، که اهل کتاب وي او که غیر اهل کتاب وي. چې کله دوی اسلام په مقابل کې جنګ شروع کړو، نو دوی به تر هغه نه پرېښودل کېږي تر څو چې اسلام قبول نه کړي، ځکه یو حربي دی او بل محارب دی. نو هر کافر حربي دی او محارب به صرف هغه کافري چې د اسلام په مقابل کې اسلحه راوچته کړي. نو کله چې یو محارب یو کافر محارب شي، جنگ شروع کړي، نو دا به یا وژل کېږي او یا به بندي کېږي او یا به اسلام قبلوي. امام شوکاني رحمه الله په فتح القدير کې وایي: اما اهل الحرب فالايه وان كانت تعمهم لان النكره في سياق النفي وتعريف الدين يفيدان ذلك والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن قد قص هذا العموم لما ورد من آيات في كراه أهل الحرب من الكفار على الإسلام. أوي هر چه حربين كافر دي، اگر که آيات عام دي هر كافر تشامل له، ځکه چې نکره په سیاق د نفي کې ده او د دین تعریف هم دغه عموم پیدا کوي، یعنی اطلاق په حق او باطل دین دواړو باندې کوي. اعتبار عموم د لفظ لره دی، نو خصوص د سبب لره، یعنی په دغه درې وجو سره آیات عام دي، لیکن د آیات دغه عموم په هغه آیاتونو سره خاص شوی دی په هغې کې په محارب کافر باندې د اسلام په باره کې د زور کولو جواز ثابت. څلورم قسم دغه خلکو نه چې هغوی د دغه آیات د عموم نه مستثنا دي، وینځي او غلامان دي. برابر خبره ده که سړی او که زنانه ای، که ماشومان او که غټان، نو په دوی باندې به هم د اسلام په باره کې زور کی. ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې ویلی دي: اما السبايا فان كانوا اهل كتاب يجبرون على الاسلام الا اذا كانوا كبارا، اما المجوس كبارا وصغارا، والوثنيين فانهم يجبرون على الاسلام. نو یې هر چې وینځي غلامان دي، نو که چیرته د اهل کتابو نه وي، نو په دوی باندې به د اسلام په باره کې زور کیدلی، مګر که غټان، یعنی که غټان وي، بیا به د اسلام په باره کې زور نه شي کیدلی. په ماشومانو، د اهل کتابو په ماشومانو باندې به زور کیدلی شي. هر چې مجوسیان، یعنی د اور عبادت کوونکي دي، که واړه او که غټان، او وثنین، یعنی بت پرسته خلک دي، نو په دې ټولو به د اسلام په باره کې زور کیدلی شي. بیا د دې علت بیان کړی دی چې ولې به په دوی زور کیږي. نو یې ځکه به په دوی باندې زور کیږي چې مسلمانان د دوی نه نفرت کوي، کرکه ترینه کوي، که دوی به خپل دین پاتې شي، ځکه چې دوی مردار خوري او د حرامو نه ځان نه ساتي. او بل علت یې له دا بیان کړی دی چې کله دوی په خپل دین پاتې، نو مالک د دې نه څه پیدا نه شي اخیستلی. نو وایي چې د دغه دوه علتونو د وجې نه به دغه علامان وثنین یا مجوسي او یا د اهل کتابو ماشومان، نو د اسلام په باره کې به پرې زور کړي، او د اهل کتابو په غټانو باندې به زور نه شي کېدلی. بیا ابن کثیر رحمه الله د اشهب رحمه الله قول له نقل کړی دی چې اشهب ویلي دي: هم على دین من سباهم فإن امتنعوا أجبروا على الإسلام، والصغار فإنهم لا دين لهم، فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام لئلا يذهبوا إلى الدين الباطل. هغه وایي چې دغه وینځي غلامان به د هغه چا په دین چا چې دوی لره غلامان کړي، که چیرته دوی د اسلام قبلول نه بند شول، نو په دوی به د اسلام په باره کې زور کیږي، او د دوی د ماشومانو خو دین معلوم نه دی، نو په دې وجه به په هغوی باندې هم د اسلام په باره کې زور کیږي، اسلام کې داخل شي، د دې لپاره چې باطل دین ته لاړ نه شي. نو د دې وضاحت نه دا خبره معلومه شوه چې د لا اکراه فی الدین آیات په خپل عموم نه دی پاتې، بلکې تخصیص یې په نورو دلایلو سره شوی، او دغه مذکوره اقسام د دې نه مستثنا شوي دي چې په دغه خلکو به د اسلام په باره کې زور کی. د آیات نور تفسیرات به انشاءالله په بل درس کې ذکر شي. وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. خلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم.